Min kuvvetin. Gününüz yettiği kadar bir kuvvet lazım böyle. Yani savaş yarar, harp edebatı az zamanda karşılıklar. Bak, meclisted adı. Gününüz yettiği kadar böyle. Yani kendini zorla, gücünün sonuna kadar zorla bir şey yapmaya çalış muhtemelen böyle. Tabii günün şartlarına göre, o dönemde mesela oktu, kılıçtı, kalkandı, şunlar, bunlar da mesela vereceğim. Tabii bu ne oluyor? Zamanla silahlar değişiyor muhtemelen. Zaman silahını edinmek gerekiyor. Bu da farz muhtemelen Müslümanlara da. Dışta almama gerekiyor. Yerli üretmek gerekiyor muhtemelen. Yerli olması gerekiyor muhtemelen. Düşman bir abluka koyuyor, vermiyor muhtemelen. Yani Türkiye batı batı diye batılılaşıyor muhtemelen. Türkiye batının sırf pisliğini aldı muhtemelen. Çıplıklığı aldı böyle. Arkasını aldı Türkiye muhtemelen. Dinden koptu. Bak bizi bıraktılar muhtemelen bu şekilde. Elhamdülillah şimdi şu anda Türkiye iyi yolu aldı. Allah aşkına. Ben korusunluk işler bu şekilde. Melam buyuruyor. Ve idilin mesle taatimin kuvvetin böyle. Onlara hazırlayın kafirlere karşı. Gücünüzün yettiği kadar böyle. Hazırlayın böyle. Yemin hüvatın hayli. Bir de onunla atlar var. Rıbat atları vardı böyle. Besle atları böyle savaştın böyle. Tabii şimdi mesela uçaklar, toplar, tanklar, şunlar bunlar mısın? Bunlar hazırlayın bu şekilde. Sümbihi aduvallahi ve aduvekim. Bunlarla korkutursunuz. Allah'ın düşmanı kendi düşmanlarınızı beraber. Yani düşman korkuyla durur muhtemelen. Düşman korkuyla çok kuvvetli korkar muhtemelen bu şey böyle. Mesela ne oldu Azerbaycan'da mı? Azerbaycan muhtemelen. Ya, elhamdülillah ya, Türkiye'nin yardımıyla, elinden böyle teknolojiyle yani kimse bunu tahmin etmiyor böyle muhtemelen böyle. Kazanılır bu şekilde. Bu ayet-i kerimenin diyor ki tefsirinde, tefsir-i kebirde, aynı şibara ve muhtemelenler, min kuvvetin, bir kuvvet azalığına karşı böyle. Kare-i Hazir ayette, ale minberi. Şöyle diyor tefsir-i kebirde, Peygamber bu ayeti okur minberde. Minber şu muhtemelen, kutbu okuna yer böyle. Bu ayet-i kerimeye gelince, Peygamber minberde muhtemelen. Ayet-i kerimeye geliyor. Peygamber ayeti okuyun minberde. Vekale. Ela. Dikkat edin bakalım. İnle kuvvete erremyü. Bak muhtemelen. Benim çok bir dikkatini çekmem vardı. Çok dikkatini çekmem şey böyle. Ela. Ağabey uyanınız böyle. Dikkat ediniz. Esamı. Dikkat ediniz. Böyle kuvvete amaç asıl erremyü ok. Ok su muhtemelen. Ok ne muhtemelen? Füzenin ilkeli bu. Yani füze oradan gelişmedi bu. O hani füze muhtemelen böyle böyle. Füze muhtemelen böyle. Demek ki füze muhtemelen böyle. Uçaklara karşı, tanklara karşı, her şeye karşı muhtemelen böyle, savunmaya karşı vereceğim füze muhtemelen. İşte elhamdülillah ne oldu kardeşlerimiz Filistin muhtemelen, Gazze Müslümanı böyle, füzeyle muhtemelen böyle. Füze muhtemelen böyle. Yani kılıçla kılıçlar İslam'a karşı yapmazlar. Taratıyor muhtemelen böyle. Yok başı yalda ne yaptın böyle? Ama füze mi demek? Ne füze muhtemelen böyle? Ya. Hatta füzelerini böylece. Ne oldu? Tel Aviv'de bu sirene çaldı mı derler? Telaş, panik oldu. Panik oldu. Baş yerinde. Kafirler muhtemelen böyle. Korktular muhtemelen böyle böyle. Hepsi karşılayamıyorlar muhtemelen. Yetmiyor böyle muhtemelen böyle. Yetmiyor ama bak füze muhtemelen böyle. Yani çok dikkatimi çekin bu kanunlar böyle. Değerli bu muhtemelen. Ela inne kuvvete erremyü. Kaliha senasen. Üst sefer tek mutluluksun. Üst sefer. Kuvvet, okçuluk, ok. Ok muhtemelen. Ok muhtemelen. İslam çok okla önem verdi muhtemelen böyle. İstanbul'da 50 yerde ok meydanı var muhtemelen. İstanbul'da var muhtemelen. Osmanlı zamanında. Başka ok meydanı var muhtemelen. Şimdi oradan kalmış muhtemelen. En bir orası mı ok meydanı muhtemelen. Ok atı. Tarih eğitim verir muhtemelen. Ok böyle böyle. Hani ilk oklar ağaçtan muhtemelen. Yok oklar böyle. Yok diye muhtemelen. Oklar ağaçtan böyle. Sen ağaçını yaparlar bunlara böyle böyle. Tabi zamanla olsa demire döndü bir şekilde. Yani gelişe gelişe ama bugün elhamdülillah füze muhtemelen böyle. Füze böyle. Ok muhtemelen böyle. Oktur. Demek ki füzeye çok dikkat muhtemelen böyle. Akdeniz'deki gemide vurun füze muhtemelen böyle. Ne kadar karşılasın, üçten beşini karşılar, bir tanesi vurdun yeter bir gemiye muhtemelen. Yani uçtu gitti muhtemelen havaya böyle. Yani gemi de vurur, havadaki uçağı da vurur muhtemelen böyle. Düşmanın toplanı vurur muhtemelen böyle.